«Як вы пачуваецеся, мой імператор?» Адсоўваючы талерку з салатаю, пытаецца Манталон. Ягоныя чорныя вочы свецяцца спакойнай увагаю. «Дзякуй, граф. Сёння я здаровы роўна настолькі, наколькі гэта дазволена мужчыну майго веку. Безмерна рады чуць вашы словы. Твар у імператара застаецца непарушна спакойным, але сэрца здрадліва падскоквае. На змену афарбаванаму ўдзячнасцю і смуткам пачуццю, з якім ён толькі што ўзгадваў Альбіну, прыходзіць іншая. Яго верны Луі перад ад'ездам графіні бачыў на ейным стале старадаўні зборнік рэцэптаў, сапраўдны падручнік для атручвальнікаў. Сярод яе рэчаў былі і біяграфіі Плутарха, таксама з рэцэптамі розных атрутных зелляў. Ва ўсім, дарагі маршан, трэба ўмець знаходзіць свае перавагі, сказаў ён тады камердынеру. У тым разе, калі мяне кормяць мыш'яком, маё цела лепей захаваецца ў труне, і калі сябры адкапаюць яго, каб везці ў Парыж, яны ўбачаць зусім не спарахнелы шкілет, ну а калі гэта будуць не сябры, а ворагі, напрыклад, ангельцы, іх чакае колькі вясёленькіх хвілінаў. Луі Маршан, сын старой пахолкі іхняга карсіканскага роду, ён давярае яму як сабе, але ён хоча памерці сваёй смерцю і лепей згадзіўся б на рак. Ягоны бацька памёр ад гэтай хваробы, не дажыўшы да 40. Ён, імператар, гаворыць з дактарамі пра магчымасць раку без усялякага страху. Аднойчы на лекарскім аглядзе ён уразіў доктара Антамаркі тым, што з алімпійскім спакоем афарыстычна зазначыў: «Рак – гэта ватэрлоо, якое ўвайшло ў чалавека». Урэшце, хіба можна атруціць яго, калі пасля першага адрачэння трону ён выпіў смяротную дозу цыянастага калію і, адпакутаваўшы ноч, уранні зноў быў здаровы. Ён супакойваў сябе, ды пазбыцца падазрэнняў ужо не мог. Асабліва ў апошнія месяцы, калі пачалі выпадаць валасы, крышыцца зубы, калі ўзмацніўся боль у жываце і сталі азызаць і налівацца алавяным цяжарам ногі. Не чакаючы слугі, ён налівае графу Манталоны свайго віна і важліва глядзіць на яго. Нешматлікія насельнікі Лонгвуда ядуць тыя самыя стравы, што і імператар. Але да нядаўняга часу пілі тутэйшае віно. Пасля трывожнага паведамлення Луі віном дзюкап з паўднёвай Афрыкі, якое раней прызначалася толькі імператару, пачалі раз-пораз частаваць і астатніх. «Ваша вялікасць», – заўсёдным роўным голасам гаворыць граф, – «у Джеймстаун прыбыў карабель пад амерыканскім сцягам. Магчыма, ў Лонгвудзе з'явяцца госці». Імператар загадвае падаваць каву. Ён чуе навіну ўжо другі раз за гэтую раніцу, і ў душы праклёўваецца парастак хвалявання. Дождж за высокімі вокнамі аціхае, вецер таксама суняўся. Сёння зноў паўторыцца звычайнае ў гэтую пару згубнае надвор'е. Вядома ж, Лонгвуд адвялі яму пад рэзідэнцыю зусім не выпадкова. Цяжка ўявіць мясціну, клімат якой быў бы горшы, чым тут. На поўначы вострава, узнятага Господам з акіянскіх глыбіняў Атлантыкі паміж Афрыкай і Амерыкай. Цягам аднаго дня спачатку лье ледзяны дождж, потым скварыць сонца, потым апускаецца непраглядны туман, або вокам гненна ўсходжваецца, пагражаючы сарваць з будынкаў дахі страшэнная бура. Таму нічога і не атрымалася з ягоных заняткаў з садоўніцтвам. Клімат забівае ўсякую расліннасць, а разам з ёю пагубіць і яго. Няўжо лаў і тыя, хто стаіць за ім, не разумеюць, што палонны імператар трэба Англіі жывы і здаровы, каб утаймоўваць амбіцыі бурбонаў, ва ўяўленні якіх рэвалюцыя тоіцца ўжо в адным толькі ягоным імені? Тым часам з-за хмараў паказваецца сонца. Высыпаная жвірам сцежка, што пачынаецца ад параднага ўвахода, вачавіткі падсыхае, і ён перш чым сесці за пачаты нядаўна разбор войнаў Юлія Цэзара, вырашае зрабіць мацыён. Маршрут звычайны, да крыніцы пад трыма ніцымі вербамі. Калі б гэтыя дрэвы маглі адчуваць яго душу, яны безліч разоў жаўцелі б і асыпаліся ад роспачы, і зноў расцвіталі б залацістымі вясновымі каташкамі. Вось сюды, ў скалістую зямлю пад імі, ляжа, закончыўшы свой зямны шлях, сын карсіканскага адваката Карло Бонапарта і Летыцыі Ермаліна, былы валадар Европы. Ён ужо зрабіў адпаведнае распараджэнне. Ён ніколі не сумняваўся, што ягоны прах будзе спачываць на беразе Сены в самым сэрцы французскай сталіцы. Яго пахаваюць так, як і належыць аддаваць зямлі генія, или яго ног будуць выгравіраваныя золатам назвы гарадоў, што сталі месцам ягоных перамогаў і вечнае славы. Праўда, мяркуючы па ўсім, гэта здарыцца не адразу. Больш таго, з губернатарскага дома даходзілі звесткі, што Лаў збіраецца вывесці ягоныя парэшткі ў Англію, каб ананімна пахаваць у Вестмінстэры. На той выпадак, калі гэта здарыцца, ён загадаў сілаю вярнуць прах у Францыю. Ну, а перш чым назаўсёды спачыць у Парыжы, давядзецца заручыцца зямлёю пад гэтымі вербамі. Часам яму хочацца, каб іх карані перапляліся з ягонымі касцямі. Тады ён мог бы і адтуль глядзець на скалы, на неба, сонца. І потым, пасля апошняга марскога падарожжа, яго частка назаўсёды застанецца тут. І ён аддзячыць сваёй славаю гэтым любым сэрцу дрэвам і крыніцы, што даўно зрабілася яго улюбёным люстэркам. Бо ў ім ён бачыць неплешывага старога з амаль беззубым ротам, і гэта ў нейкія 50 гадоў, а сябе ранейшага –